إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیں دعوت اہل حدیث کا موضوع دیا گیا ہے. اہل حدیث کی دعوت کا محور ایک شخصیت ہے، اور وہ ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری تمام دعوت اسی شخصیت کے ارد گرد دائر ہے اور گھومتی ہے. ہم کسے پکارتے ہیں؟ جسے ہمارے پیارے پیغمبر نے پوری زندگی پکارا. ابھی آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت، ایها الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ عبادت کا مستحق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم انسانیت کو قرآن کی زبان میں ارشاد فرمایا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے تمام انسانوں، تم سب کے سب عبادت کرو اس پروردگار کی جو تمہارا خالق ہے، اور جس نے تم سے پہلے سب کو پیدا کیا وہ سب کا خالق ہے. یہ آپ کی دعوت تھی. اور آپ کا ذاتی عقیدہ کیا تھا، منہج کیا تھا؟ وہی جو قرآن نے بیان کیا، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، میرا راستہ یہی ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ، کہ میں ایک اللہ کا داعی، میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں. آپ کا منہج کیا تھا؟ وہی جو قرآن نے بیان کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ لوگو میری تمام بدنیں عبادت ہیں اور میری تمام مالیں عبادت ہیں، اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. یہ سب کچھ بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اور جینا اور مرنا، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اور لوگوں سن لو، میرا یہ عقیدہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ بابی بادے کا عمر دو، اس عقیدے کو اپنانے کا مجھے اللہ نے حکم دیا, یہ آرڈر اللہ رب العزت کا ہے جو اس تمام عالم کا خالق اور مالک ہے, اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے, جو اس دنیا کا مالک ہے, جنت اور جہنم کا مالک ہے. ایک ایک سانس اس کے امر سے آ رہی ہے, اس کے امر سے موت آئے گی اور پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. وہ جنت اور جہنم کا خالق ہے اور روز قیامت جنت اور جہنم کے فیصلے فرمانے والا ہے. یہ اس اللہ کا آرڈر ہے, اس اللہ کا امر کہ میں تمہارے سامنے کھول کر یہ بات واضح کر دوں کہ میری تمام بدن عبادتیں اور میری تمام مال عبادتیں اور میری پوری کی پوری زندگی اور میرا فوت ہو جانا, یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے. اس میں کسی غیر اللہ کا کوئی حصہ نہیں, کوئی شراکت نہیں اور کسی قسم کا کوئی نصیب نہیں. یہ دعوت اہل حدیث ہے اور یہ دعوت ہر نبی کی. فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا, ہر رسول یہ دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اور عبادت کے تعلق سے ہر غیر اللہ طاغوت ہے جس کا انکار کرو. فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ, ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کی طرف وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, صرف میری عبادت کرو. یہ دعوت وہ ہے جو ہر نبی لیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الانبیاء اخوة الانداد, دعوت کے اعتبار سے سارے نبی آپس میں اللاتی بھائی. اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا اصل ایک ہو, بات ایک ہو, بطون اور پیٹ اور مائیں مختلف ہوں, جیسے ایک شخص کی کئی بیویاں. سارے انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں, ان کا اصل ایک ہے اور وہ اصل دعوت توحید. اللہ پاک کا فرمان ہے فاسأل من ارسلنا من قبل من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے ان انبیاء سے جنہیں آپ سے پہلے بھیجا گیا, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, لوط علیہ السلام, سب سے سوال کیجئے کیا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. ان انبیاء نے اپنی قوموں کے بیچ ایک عمر گزاری, لمبی عمریں گزاری. ان سب سے پوچھئے کسی نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کا کوئی تصور تھا؟ کسی نبی کے دور میں, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, نوح علیہ السلام کے دور میں, اسماعیل علیہ السلام کے دور میں, کسی نبی کے دور میں رحمان کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا کوئی تصور تھا؟ پوچھیے. کیسے پوچھیں؟ یہ انبیاء کو اپنا وقت گزار کے چلے گئے اس دار فانی سے پوچھ کر کے, ان سے کیسے سوال کریں؟ ہاں, ان سے سوال کریں قرآن کے ذریعے, کیونکہ قرآن سابقہ تمام انبیاء کی دعوت کا محافظ مہیمن. قرآن نے سابقہ تمام انبیاء کی دعوت پوری امانت کے ساتھ بیان کر دی. قرآن کھول کر دیکھو, ابراہیم علیہ السلام نے کس کی طرف بلایا؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال کس کی طرف دعوت دی؟ اسحاق علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اپنی جیل کے دو ساتھیوں کو کیا دعوت دے رہے؟ ایوب علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ صالح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ یہ ہر نبی کی دعوت. تو دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث وہ ہے جو پیارے پیغمبر نے دی, دعوت اہل حدیث وہ ہے جو ہر نبی نے دی. احد الحدیث دعوت کے اعتبار سے ہر غیر اللہ کی دعوت کا انکار کرتا ہے, اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا اور کسی کو پوچھنے کا انکار کرتے ہیں, نفی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر نے کیا. میں نے عرض کیا کہ ہماری دعوت وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. ہماری دعوت ایک شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہے, ہماری دعوت کا مرکز اور محور ایک شخصیت ہے اور وہ محبوب رب کائنات اشرف الانبیاء سیدی ولد آدم محمد رسول اللہ. ہم کس کو پکارتے ہیں؟ جس کو پیارے پیغمبر نے پکارا. ہم کس کی طرف بلاتے ہیں جس کی طرف پیارے پیغمبر نے بلایا. ہم کس کی نفی کرتے ہیں جس کی نفی پیارے پیغمبر نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر ہے اور آپ کے ہونٹوں پر آپ کی زبان پر ایک دعا تھی اور ایک بدعا تھی. دعا کیا تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. ان الفاظ میں کیا حکمت، کیا معنویت. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے اشرف، سب سے اعلی، اطہر، مقدس قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے بہتر کوئی خبر نہیں. اس کے لیے دو حوالے کافی. ایک یہ کہ یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دفن کے لیے جس زمین کے ٹکڑے کو پسند کرتا ہے، عین اسی ٹکڑے پر اپنے پیغمبر کی روح قبض کرتا ہے. میں نے یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. دوسرا حوالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے میں تشریف فرما ہے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور آپ فرما رہے ہیں کہ با بین بیتی وہ منبری روزہ تم نے جانے جنت. میرے اس گھر سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ زمین کا نہیں بلکہ جنت کا باغیچہ ہے. تو اس سے بہتر کس کی قبر ہو سکتی؟ مگر آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ عقیدے کی بات ہے کہ یا اللہ میری قبر کو پوجا کا نہ بنا. جب پیغمبر اسلام کی قبر اس قابل نہیں ہے تو اسے پوجا کا بنایا جائے، اسے میلہ کا بنایا جائے، تو پھر کون مائی کا لال ہے جس کی قبر کی پوجا کی جائے؟ یہ سب سے اشرف قبر، سب سے اعلیٰ قبر، اور جو ہستی اس قبر میں مدفون ہے وہ سب سے اعلیٰ اولاد آدم کے سردار بادر خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، یہ دعا تھی جو آپ نے فرمائی. اور بد دعا کیا تھی؟ لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اے اللہ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر لعنت برسا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. یہ ساری چوٹی کی باتیں عرض کر رہا ہوں. کائنات کی کریم جو ہے وہ اللہ کے انبیاء ہیں. جب انبیاء کی قبریں سجدہ گاہ نہیں بن سکتی، اور جنہوں نے بنانے کی کوشش کی ان کے لیے امام الانبیاء لعنت کی بدعائیں کر رہے ہیں، تو پھر کس کی قبر اس قابل؟ تو دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. آپ نے پوری زندگی کس کو پکارا؟ ہم بھی اسے پکار رہے ہیں. پوری زندگی کس کی طرف بلایا؟ کس کی عبادت کی طرف دعوت دی؟ ہم بھی اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور پوری زندگی ہر خیر اللہ کی عبادت کی تردید کی، نفی کی. حتیٰ کہ ایک موقع پر ابو طالب اہل مکہ کا سفارشی بن کر آیا اور کہا کہ میرے بھتیجے تمہاری بڑی مخالفت ہو رہی اور میں تمہارا دفاع کر رہا ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو یہ قوم کیا سلوک کرتی؟ آج میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم توحید کی دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ، لیکن غیر اللہ کی نفی نہ کرو، جو لات و مناط و عزی کی تردید نہ کرو، صرف توحید بیان کرو مثبت طریقے سے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی نفی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لو جائے تم الشمس علی یمینی والقمر علی یساری. میرے چچا، اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو اور مجھ سے کہو کہ غیر اللہ کی تردید نہ کرو، تو پھر بھی باز نہیں آؤں گا، کیونکہ توحید کی دعوت کی تکمیل یہی ہے. توحید کی دعوت دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک اثبات ہے، دوسرا نفی ہے. اس بات کا معنی صرف ایک اللہ کی عبادت، اور نفی کا معنی اللہ کے سوا ہر ایک کا انکار. جب تک انکار نہیں ہوگا دعوت توحید کی تکمیل نہیں ہو سکتی. سورج بائیں ہاتھ میں رکھ دو، چاند بائیں ہاتھ میں رکھ. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ سورج اتنی گرم چیز بائیں ہتھیلی پر آ جائے کتنی تکلیف ہوگی، کتنا درد ہوگا، کتنی جلن ہوگی، کتنا بدل ہوگا, اور یہی معاملہ چاند کا. دوسرا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں تک سورج کی ڈوب جاتی ہے اور جہاں جہاں تک چاند کی چاندنی ہے وہاں تک کے خزانے میرے سامنے ٹھہر کر دو, یہ لالچ بھی مجھے اللہ کی مکمل توحید کی دعوت سے باز نہیں کر سکے. تو آج الحدیث کی دعوت کیا ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری دعوت کا پورا محور جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. دن ہو رات ہو, امام الانبیاء نے ایک اللہ کو پکارا, ہر قسم کی عبادت اللہ رب العزت کے لیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ استقبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللیل, ایک رات میں نے پروردگار کو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا. مجھے تشویش ہوئی, میں پیغمبر اسلام کی تلاش میں نکلی, اندھیرا تھا تاریکی تھی, ہاتھوں سے کٹوری بھی آگے بڑھ رہی ہوں, آگے بڑھتی گئی حتیٰ کہ میرا ہاتھ نبی اسلام کی دو ایڑیوں پر پڑا. بہما منصوبہ تھا, آپ کی دونوں ایڑیاں کھڑی تھیں. میں نے یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اس تاریکی میں سجدہ ریز تھے, سجدے میں گرے ہوئے تھے اور اللہ کو پکار رہے, اللہ سے باتیں ہو رہی. کیا باتیں ہو رہی, کیا باتیں ہو رہی؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, اے اللہ میں تجھے تیری رضا تیری محبت اور تیرے پیار کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو. گڑگڑا رہے رو رہے اور رات کی اس تاریکی میں پروردگار کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے مناجات ہو رہے. دن ہو رات ہو کس کو پکار رہے؟ سجدے میں کیا دعا ہے, رکوع میں کیا دعا ہے؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. تشہد کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. کوئی چیز باقی بچی؟ جہاد کس لیے؟ لا الہ الا اللہ. بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. ہر عبادت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید. تو اہل الحدیث کا عقیدہ عبادت کا محور کیا ہے؟ وہی جو پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مکہ فتح کیا تو کیا کیا؟ پہلا آرڈیننس, پہلا عمل, پہلا آرڈر. عمل کیا تھا؟ بیت اللہ میں داخل ہو گئے اور ایک ایک بت کی گردن کو توڑ پھوڑ دیا, چشم صدر میں اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا. اور پہلا آرڈر کیا تھا؟ یا علی اے علی لا تدع من قبر مشرف الا وسبيته سبيته ولا تن سالم الا وتنسته. اے علی جاؤ مکہ کے ایک گلی میں جاؤ, ایک ایک گھر میں جاؤ, ایک ایک چوک پہ جاؤ, ایک ایک گھاٹی پہ جاؤ, اور کوئی اونچی قبر نظر آئے اسے سطح زمین کے برابر کر دو, اور کوئی مورتی یا بت دکھائی دے اس کو مسخ کر دو, بگاڑ دو, پاش پاش کر دو. ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کی توحید پر قائم, یہ ہماری دعوت. ہماری دعوت کا محور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محور کس لحاظ سے؟ کہ پیغمبر اسلام کی کیا دعوت تھی وہ ہماری دعوت, پیغمبر اسلام کی کیا عبادت تھی وہ ہماری عبادت, پیغمبر اسلام نے پوری زندگی کس کو پکارا اسی کو پکارتی, پیغمبر اسلام نے پوری زندگی ہر خیر اللہ کا انکار کیا نہیں کی, ان کو تاغوت قرار دیا. ہم بھی انکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, ان کو تاغوت قرار دیتے ہیں. اس کے بعد میرے دوست اور بھائیوں ہماری دعوت یہ ہے کہ اس عالم انسانیت میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل. وہ انسان ہو جن ہو ملائکہ ہو, سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل سنن دارمی کی حدیث, ابو ذر غفاری نبی اسلام سے پوچھتے ہیں کہ کیف علمت بانک نبی حتی استیقنت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں حتی کہ آپ نے یقین کر لیا کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں؟ اپنی نبوت پر آپ کو یقین کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر اتانی ملکان، میں سو رہا تھا میرے پاس دو فرشتے آئے، وقع احدہما علی الارض والآخر بین السماء والارض، ایک فرشتہ زمین پر آ گیا دوسرا آسمان و زمین کے بیچ میں ٹھہر گیا. جو فرشتہ آسمان و زمین کے بیچ میں تھا اس کے ہاتھ میں میزان تھا، ترازو تھا، اور اس نے زمین والے فرشتے سے کہا کہ یہی وہ شخصیت ہے جس کی طرف ہم کو بھیجا گیا، اللہ نے آرڈر کیا ہے کہ اس شخصیت کو تول کر آؤ، اس کا وزن کر کے آؤ، لہذا تولو وزن کرو اپنا کام شروع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فبزین تو رجل، مجھے ایک شخص کے ساتھ تولا، ترانو کے ایک پڑنے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے میں ایک اور انسان کو ڈالا گیا، فبزن تو ہوں میں بھاری نکلے، فبزین تو مس نہیں پھر مجھے دس دو کے ساتھ تولا گیا، فرجحت ہوں میں پھر بھی بھاری رہا، ثم وزنت بعشرہ دس کے ساتھ تولا گیا فرجحت ہوں پھر بھی بھاری رہا، ثم وزنت بمئۃ سو کے ساتھ تولا گیا فرجحت ہوں پھر بھی بھاری رہا. اس فرشتے نے کہا کہ تم کیا ایک اور دو دس اور سو کے ساتھ تولتے ہو، لو وزنت ہوں امت ہی درجہ رہا، اس پروردگار کی قسم اگر ایک پڑے میں پوری کائنات ہو دوسرے پڑے میں اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو آپ کا وزن بھاری ہوگا اور آپ کے مقابلے میں پوری کائنات ہلکی ہو. اللہ رب العزت اسے ایک عجیب انوکھے اور نرالے طریقے سے اس کائنات کے سامنے اپنے پیغمبر کا شان باندھے کرنا چاہتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سلوک ہے جو مکاری میں خیر ہے جو اللہ کے پیغمبر کے پاس ہے، اگر وہ ترازو کے ایک پڑے میں ہو دوسرے پڑے میں پوری کائنات کے مکارے میں خیر ہو، ان کی عبادات ہو، تو پیغمبر اسلام کی عبادت، آپ کا عقیدہ، آپ کا من ہے سب سے بھاری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، ہماری دعوت کا محور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ دعوت ہے کہ کائنات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری اولاد آدم کا سردار اور کوئی فخر کی بات نہیں، پوری اولاد آدم کا سردار. پیغمبر اسلام کی اس افضلیت کے مظاہر دنیا میں بھی ہیں اور قیامت کے دن بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نحن الآخرون السابقون، میری امت زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری ہے لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب کے اعتبار سے، پورے صراط کو عبور کرنے کے اعتبار سے اور جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے اور سب سے صادق ہوگی. اس افضلیت کے مظاہر قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ نے حدیث سنی شیخ جوان عبد اللہ سے کہ یہ وسیلہ مقام جو قیامت کا سب سے اونچا درجہ ہے، یہ درجہ امام الانبیاء کے لیے، مقام شفاعت آپ کے لیے، حوض کوثر کے والی آپ، یہ وہ فضائل اور خصائل ہیں جو پیغمبر اسلام کو حاصل ہیں، یہ تمیز ہے امام الانبیاء کو حاصل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انبیاء کے قائد ہوں گے، انبیاء کے خطیب ہوں گے، انبیاء کے امام ہوں گے، یہ پیارے پیغمبر کا مقام ہے. تو دعوت اہل حدیث کا محور محمد الرسول اللہ کی شخصیت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے افضل اعلی برتر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. دعوت اہل حدیث یہ ہے اس عالم انسانیت میں سب سے زیادہ پیار اور محبت کے قابل محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلبی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وبلدہ والناس اجمعین، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہوئی، جب تک تم لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے. کیسی محبت؟ ایسی محبت جو سب سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ اور پوری کائنات سے بھی زیادہ، کائنات کے ایک ایک فرد سے زیادہ، وہ بیٹا ہو، باپ ہو، دادا ہو، برادری کا کوئی شخص ہو، خاندان کا کوئی شخص ہو، پیر ہو، مرشد ہو، بڈیرا ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ پوری کائنات ایک جگہ اکٹھی ہو، تو سب سے زیادہ محبت کے قابل کون ہے؟ میں ہوں. جب تک مجھ سے سب سے بڑھ کر پیار نہیں کرو گے اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے. تو دعوت اہل حدیث کا محور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نقطہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر محبت اور پیار کے قابل ہیں, حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. امیر عمر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من کل شیء الا نفسی, آپ میرے نزدیک ہر چیز سے بڑھ کر محبوب اور پیارے ہیں سوائے میری جان کے. صادق القول سے اپنی بات کھول کے بیان کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من نفسہ, اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار نہ کرو. امیر عمر سناٹے میں آ گئے, ستہ داری ہو گیا, یہ میں نے کیا کہہ دیا. فوراً نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت حب الی من نفسی, میرا یہ عقیدہ ہے کہ آج کے بعد آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اس کا معنی یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت اتنی ہو کہ ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر, اولاد کی محبت سے بڑھ کر, کائنات کے ہر فرد کی محبت سے بڑھ کر, حتیٰ کہ اپنے آپ سے بڑھ کر, اپنی جان سے بڑھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ثلاث من کن فیہ وجدت بهن حلاوت الایمان, تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لی, اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لی. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب. غور کریں کیا محبت کا عالم ہے کہ ایک جملے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جمع کر دیا گیا. اللہ رب خالق ہے, پیغمبر اسلام مخلوق ہے, سب سے بڑھ کر محبت کا حقدار خالق کائنات ہے, اور اس کے بعد محبت کا حقدار وہ ہے جس سے سب سے زیادہ خالق کائنات کو محبت ہے, اور وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. تو دعوت اہل حدیث کیا ہے کہ انسانوں میں مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت اور پیار کے مستحق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. آپ سے محبت کی جائے, اگر یہ محبت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ, لا تتخذوہم فردا من بعدی, میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا, میرے بعد صحابہ پر جرح نہ کرنا, طعنہ زنی نہ کرنا. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن احبانی فقد احب اللہ, جس شخص نے میرے صحابہ سے پیار کیا اور محبت کی تو اس لیے کی کہ اسے مجھ سے محبت ہے, اور جس شخص نے مجھ سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کر لی. تو پیارے پیغمبر کی محبت کا ثمرہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر کی محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ پیارے پیغمبر کی محبت اللہ کی محبت ہے. جس کو اللہ کے پیغمبر کی محبت حاصل ہو گئی اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی, جس نے اللہ کے پیغمبر کو اپنا محبوب بنا لیا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبريل, اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت شروع کرتا ہے, محبت کرنے لگتا ہے, تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ, جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی, فلاں بندے سے میرا پیار پڑ گیا, تو بھی اس سے محبت کر, تو بھی اس سے محبت کر. جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلان فاحبو, اے فرشتوں اللہ رب العزت فلان بندے سے محبت کرنے لگا ہے, لہذا تم سب کے سب اس سے محبت کرو. اور ساتوں آسمانوں میں اس بندے کا پیار پھیل جاتا ہے, اس کی محبت مشہور ہو جاتی ہے. بات کہاں سے چلی؟ امام الانبیاء کی محبت سے, پیارے پیغمبر کے پیار سے. جس شخص نے اللہ کے پیغمبر سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کر لی, وہ اللہ کا محبوب بن گیا, اور جو اللہ کا محبوب بن گیا اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو, اس کی محبت کو, اس کی قبولیت کو اور اس کے پیار کو ساتوں آسمانوں میں پھیلا دے گا. ایک ایک فرشتہ اس سے محبت کر رہا ہے, اور فرشتے کچھ تھوڑے ہیں, کم ہیں کیا؟ بڑے فرشتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما فی السماوات سبع موضع اربعۃ اصحاب الا ملک قائم, تو ملک راکع, تو ملک ساجد واضعا جبهته للہ, کہ ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر کوئی خالی جگہ آپ کو نہیں ملے گی, کہیں کوئی فرشتہ قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, اور کوئی پروردگار کے سامنے اپنی جبین جھکائے, اپنی پیشانی دے کے سجدہ رہے. اتنے فرشتے, یہ سارے کے سارے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. فرشتوں کی محبت کا کیا معنی؟ فرشتوں کی محبت کا معنی ایک ایک لحظہ اس بندے کے لیے دعا کرنا, استغفار کرنا, بلندی درجات کی دعا کرنا. یہ دعائیں کیسے قبول ہوں گی میرے دوست اور بھائیوں؟ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا ثمرہ کیا ہے. تو دعوت اہل حدیث یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اور پیار کے مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا پیار اور محبت ایسا ہونا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر. اگر کسی شخص کو اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں بلّہ وہ کافر, اور کسی شخص کو اگر اللہ کے پیغمبر سے اتنی محبت ہے کہ اپنے بیٹے سے زیادہ ہے اور پیغمبر اسلام سے کم ہے بلّہ وہ کافر, اور کوئی شخص اگر اللہ کے پیغمبر سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی اپنے بیٹے سے کرتا ہے یا اپنے ماں باپ سے کرتا ہے بلّہ وہ بھی کافر. مومن وہ ہے قابل قبول ایمان اس کا ہے اس کی محبت اور پیار سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر سے ہو, ماں باپ سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, کائنات کے ایک ایک فرد سے بڑھ کر. یہ عقیدہ ہے اور یہ دعوت ہے. تو اب یہ کر رہا ہوں کہ دعوت ہے اس کا جو محور ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کی شخصیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرمایا کہ مجھ سے سب سے بڑھ کر پیار کر؟ اس پیار کی عملی تطبیق کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کے پیار کا اور آپ کی محبت کا کیا معنی ہے؟ میرے دوست اور بھائیوں, دعوت اہل حدیث یہ بھی ہے کہ دین اسلام میں محبت عبارت ہے اطاعت. اس کے دلیل اللہ کا فرمان, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو, کہ طلبگار ہو, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طریق ہے اور ایک ہی سبیل ہے, اور وہ یہ کہ میری اتباع کرو. معنی دین اسلام میں محبت عبارت ہے اطاعت اور اتباع سے. اب سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کی محبت کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے. اب انسان اطاعت کے اس امتحان میں کب کامیاب ہو گیا؟ اپنی زندگی کے ڈگر پہ وہ چل رہا ہے, اس کی زندگی کا سفر جاری اور ساری ہے, اور کسی مقام پر ایسا موڑ آ جائے کہ ایک طرف پیغمبر اسلام کی حدیث ہو, پیغمبر اسلام کی سنت ہو, اور ایک طرف برادری کی بات ہے, قوم کی بات ہے, کسی وڈیرے کی بات ہے, پیر و مرشد کی بات ہے, کسی امام کی بات ہے. اب اس کی محبت کا امتحان, تو اس کو کس سے زیادہ محبت؟ اگر وہ سب کی بات کو ٹھکرا کے نتیجہ کچھ بھی ہو اللہ کے پیغمبر کی بات کو, آپ کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو قبول کر لیتا ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسے سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر سے پیار ہے. اور اگر وہ اللہ کے پیغمبر کی بات کو چھوڑ دیتا ہے, پیغمبر اسلام کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں نہیں تمہارے ہاں ہے, ہمارے امام نے ایسا نہیں فرمایا, ہماری قوم میں ایسا نہیں ہوتا, ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے ابا اجداد ایسا نہیں کرتے تھے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر اپنے امام سے, اپنی قوم سے, ابا اجداد سے یا برادری سے پیار ہے. کیونکہ دین اسلام میں محبت اطاعت کا نام ہے, اتباع کا نام ہے. من احب سنتی فقط احبنی, اس حدیث کا معنی صحیح ہے اور کوئی ادلہ اس کے شاہد ہے کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا اسے میری ذات سے محبت. میری ذات سے محبت وہ کر رہا ہے جسے میری بات سے محبت ہے, جسے میری سنت سے محبت ہے, جسے میرے منہج سے محبت ہے, میرے عقیدے سے محبت ہے, اسے مجھ سے محبت ہے. تو سب سے بڑھ کر محبت کا معنی یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے. اور سب سے بڑھ کر اطاعت کی عملی صورت یہ ہے کہ کسی موڑ پر اگر اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے کسی کی بات ٹکرا جائے تو سب کو چھوڑ دے, امام الانبیاء کی سنت کو اور آپ کے فرمان کو سینے سے لگا لے, اس کا عمل اسی سنت کے مطابق ہو اور آپ کی حدیث کے مطابق ہو. تو دعوت اہل حدیث کا محور اور مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اہل حدیث یہ ہے کہ نمازیں پڑھو. کیوں؟ لیے کہ نمازوں کا حکم اللہ کے پیغمبر نے دیا. کیسے پڑھو؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ بالکل ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے, میری تمہاری نماز میں کوئی فرق نہ ہو. آپ کے دور میں ایک شخص نے یہ فرق ڈال دیا, ایک فرق کر کے اس نے رکوع درست کیا, سجدہ درست کیا, تشہد کیا, قیام کیا, قرآن کی, لیکن ایک فرق ڈال گیا. اور وہ فرق اعتدال کا, فرق اعتدال کا تھا, اطمینان کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ پھر نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں, یہ نماز ہوئی ہی نہیں. اس نے پھر پڑھی, آپ نے پھر وہی فرمایا, تیسری بار پڑھی پھر وہی فرمایا. پھر اس نے عرض کی مجھے سکھا دیجیے. جب آپ نے سکھایا تو ایک کمی نکلی, اور وہ کمی اعتدال اطمینان. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز میں اور پیارے پیغمبر کی نماز میں ایک نقطے کا فرق ہوگا تو وہ نماز بھی قابل قبول نہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے حافظ الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجانوا ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم, کہ نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پر عصر کی نماز. اور اگر عالم خوف ہو تو جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو, لیکن جب عالم امن آ جائے اور کوئی خوف نہ ہو تو پھر یہ تم پر فرض ہوگا اور لازم ہوگا کہ تم بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے اللہ نے تم کو سکھا دی اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے, پھر کوئی فرق نہ ہو. تبھی تو عبداللہ بن عمر نے حجاج بن ایمن کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, فرما آئی سلا جگہ نماز دوبارہ پڑھو, یہ نماز نہیں ہوئی. صحیح بخاری. حذیفہ بن یمان نے دیکھا ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے, پوچھا منذ کم تصلی ہذہ الصلاۃ, یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا اصلیھا منذ 40 سنہ, 40 سال سے پڑھ رہا. فرمایا ما صلیت, تم نے اگر 40 سال سے یہی نماز پڑھی ہے تو تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. لمت علی ہذا لمت علی خیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے, تمہاری موت اللہ کے پیغمبر کے دین پر نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کے دین میں نماز ستون ہے, اصلاۃ عبادت دین, وہ عمود و سنا, نماز ستون ہے دین کا. اگر یہی نہیں تو کچھ نہیں, دین نہیں. تم نے دین کی عمارت کو ٹھا دیا, مسمار کر دیا. تبھی تو انس بن مالک نے جب کافی عرصے بعد مدینہ کی مسجد نماز پڑھی تو نماز کے بعد ایک کوڑے میں بیٹھ کر رو دیے. لوگوں نے پوچھا ما یبکی کہ یا ابو حمزہ, ابو حمزہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ نبی اسلام کی دور کی ایک نماز باقی بچی تھی, لیکن آج میں نے دیکھا کہ تم نے نماز کو برباد کر دیا. قد زیعتموها, تم نے نماز کو برباد کر کے رکھا. لوگوں نے کہا ابو حمزہ ہم نے کیا کمی کی ہے, یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے نماز کو برباد کر دیا؟ فرمایا کہ تمہاری صف بندی ویسی نہیں رہی جیسی اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی. اللہ کے پیغمبر کے دور میں صف بندی کیسی تھی؟ فرمایا کہ کنا نلزق المناقب بالمناقب والاقدام بالاقدام فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو پیغمبر اسلام کے دور میں اپنے کندھوں سے کندھے اور قدم سے قدم چپکا کر کھڑے ہوتے تھے. وہ صف بندی یہی رہی, باقی سب ٹھیک ہے. ایک صحابی اس نماز کو برباد قرار دے ایک نقطے کی کمی سے, باقی سب ٹھیک ہے. تو احمد الحدیث کی دعوت کیا ہے کہ نماز پڑھو کیسی جیسی اللہ کے پیغمبر نے پڑھی. کوئی تعصب کا معاملہ نہیں, یہ دین کا معاملہ, کوئی آبا اجداد کی زمین کا جھگڑا نہیں جہاں گلے کٹوا دے اور تعصب کا اظہار کرے. نہیں میرے دوست اور بھائیو, اپنی قبر میں آپ نے اکیلے جانا ہے, پروردگار کے سامنے اکیلے کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی حجت پوری کر دی. اللہ پاک کا فرمان ہے رسل مبشرین منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, اے لوگ سن لو, ہماری حجت تم پر تمہاری برادری کے ذریعے نہیں, تمہارے اماموں کے ذریعے نہیں, تمہارے پیر و مرشد کے ذریعے نہیں, بلکہ ہماری حجت تم پر پوری ہوتی ہے, مکمل ہوتی ہے ہمارے نبیوں کے ذریعے, انبیاء کے ذریعے. ہم نے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے اپنے پیر و مرشد کو کیا جواب دیا, اپنے اماموں کو کیا جواب دیا, اپنی برادری کو کیا جواب دیا. ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے ہمارے پیغمبر کو کیا جواب دیا. ہمارے پیغمبر کی دعوت تمہارے سامنے نصف النہار کے سورج کی طرح آیا تھی, تم نے اسے قبول کیا یا نہیں کیا, مانا یا نہیں مانا. کوئی تعصب کی بات نہیں. اب تک جو کچھ عرض کیا میں نے قرآن و حدیث پیش کیا, کو اپنے علماء کی طرف دعوت نہیں دی, کو اپنے بزرگوں کی طرف دعوت نہیں دی. یہ دعوت کا ذوق ہی نہیں. دعوت کا ذوق کتاب و سنت ہے, قرآن و حدیث ہے. دعوت وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے دی. میں نے عرض کیا کہ ہماری دعوت کا محور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک دعوت دی تھی کب؟ جب ایک بڑی گمبھیر گھڑی تھی, بڑا حساس موقع تھا. آپ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک شخصیت کو بھیجا گیا ایک کام کے لیے, اس کام کی تکمیل ہو چکی, اب بھیجنے والا اپنے اس نمائندے کو واپس بلانا چاہ رہا ہے. ابو بکر صدیق سن کر رو پڑے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے پیغمبر نے ایک بات کی ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تم سمجھتے نہیں اللہ کے پیغمبر کیا فرما گئے. اللہ کے پیغمبر یہ فرما گئے کہ بھیجنے والا اللہ ہے اور جس کو بھیجا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مہم کیا تھی؟ ڈیوٹی کیا تھی؟ دین کو پہنچانے کی. دین مکمل ہو چکا, ڈیوٹی ادا ہو چکی, لہذا بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلانا چاہ رہا ہے. مانا اللہ کے پیغمبر سے جدائی کے بعد قریب آ گئی. لوگ بھی یہ سن کر سناٹے میں آ گئے, رونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ روتی تو وہ قوم ہے جس قوم کو اس کا لیڈر خالی ہاتھ چھوڑ کے چلا جائے, کوئی پروگرام دے کر نہ جائے, نجاح کا, فلاح کا, کامیابی کا, دنیا و آخرت کی سعادت کا کوئی پروگرام نہ دے کر جائے, تہی دست چھوڑ جائے, تہی دامن چھوڑ جائے. اس قوم کو رونا چاہیے, تم کیوں روتے؟ میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا, تہی دامن چھوڑ کر نہیں جا رہا, بلکہ سمجھا کہ ترق تو ٹھیک بن رہی ہے. میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکو گے, حق پر قائم رہو گے, صداقت پر قائم رہو گے. وہ دو چیزیں سعادت کی بنیاد ہیں دنیا میں, اور وہ دو چیزیں فلاح کی بنیاد ہیں قیامت کے دن. جنت کا راستہ ہے, جنت کا طریق ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے. وہ سنت ہی, دوسرا میری سنت ہے. تو دعوت حدیث کیا ہے؟ وہی جو اللہ کے پیغمبر کی دعوت. اس حساس موقع پر آپ نے اسی چیز کو پیش کیا. ایک موقع پر آپ تشریف فرمائے, آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے کو سن کر صحابہ کہتے ہیں رونتے کھڑے ہو گئے اور ہر آنکھ بھیگ گئی, طرف اپنے رو گئی, ہر آنکھ رو رہے, ہر شخص رو رہے. ایک شخص نے عرض کیا کہ کان نہ ہوں موجود مدعی یا رسول اللہ, ایسا لگتا ہے کہ آپ کا آخری وقت, اتنی بلیغ آپ کی نصیحت, اتنا جامع آپ کا خطبہ, ہر شخص رو رہا ہے, لگتا ہے کہ آخری وقت آ پہنچا. اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ آخری وقت آ گیا, تو اس آخری وقت کی مناسبت سے آپ اپنی امت کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ کی وصیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی وصیت بیان کی. اس وصیت کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وَإِنَّهُ مَنْ يَشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأهم نقطة یہ ہے کہ میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو, بڑے اختلافات, عقیدے میں اختلاف, توحید میں اختلاف, نماز میں اختلاف, روزے میں اختلاف. اب لوگ اس اختلاف کا حل اپنے اپنے طریقے سے پیش کریں, لیکن میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اختلافات کا حل کیا ہے, اختلافات کا خاتمہ کیسے ہوگا. اب یہ پیارے پیغمبر کی وصیت ہے. وصیت کی اہمیت آپ جانتے ہیں؟ یہ وصیت کو باپ کی وصیت نہیں ہے, جس کو تبدیل کرنا گناہ کبیرہ ہے. یہ وصیت تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے, طریقہ حج میں اختلاف, طریقہ نماز میں اختلاف, روزے میں, عمرے میں, جہاد میں, فرائض میں, نوافل میں اختلاف ہی اختلاف. اس وقت اگر تم حل چاہو گے, مخرج چاہو گے کہ اختلاف سے باہر کیسے نکلے, تو وہ ایک ہی حل ہے, ایک ہی مخرج ہے, ایک ہی ایگزسٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فعلیکم بسنتی, تھام لینا میری سنت کو, اپنے اس قول کو, اس اختلاف کو میری سنت پر پیش کرنا, میری حدیث جو کہہ دے وہ قبول کر لینا اور باقی ہر چیز کو چھوڑ دینا. یہ دعوت ہے حدیث ہے کہ اختلافات کا خاتمہ اللہ کے پیغمبر کی سنت پر کھائے. ہاں کچھ امور ایسے ہیں جو تمہیں میرے خلفاء سے ملے. جب تک میں زندہ رہا حکومت کا دائرہ کار مدینہ بستی تھی, مدینے میں حکومت تھی, یہ چھوٹی سی بستی, لیکن خلفاء کے دور میں فتوحات ہوگی, بڑی بڑی فتوحات. اسلام پھیل جائے گا, کہاں کہاں تک پہنچے گا, سرزمین فارس تک پہنچے گا, پورا خراسان پر اسلام ہوگا, سرزمین روما تک جائے گا, پھیل جائے گا اسلام, جدھر عرض سے باہر نکلے گا پھیل جائے گا. خلفان نے سیاسی نظام بنا کیا ہوگا, مختلف مناسب تجویز کیے ہوں گے, مختلف جو ہے وہ شعبے قائم کیے ہوں گے. تمہارے لیے خلفاء کا جو سیاسی نظام ہے وہ حجت اور دلیل ہوگا. اس وقت تم اپنے اس سیاسی نظام کو خلفاء راشدین کے طریقے پر چلانا. باقی یہ نہیں کہ دینی امور میں خلفاء کا الگ راستہ ہوگا, نہیں, کیونکہ اللہ کے پیغمبر جب اس دنیا سے گئے تو اللہ رب العزت نے حجت کو قطع فرما دیا تھا, یہ فرما کر کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. وہ عبادات, معاملات, خلق, اس اعتبار سے دین مکمل ہو چکا ہے, کسی ایک نقطے کی گنجائش نہیں, کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں جس میں خلفاء کی رائے اللہ کے پیغمبر کی رائے کے بعد ہو, بالکل نہیں, یا اس کے مخالف ہو, بالکل نہیں, دین مکمل ہو چکا. لہذا جب کوئی اختلاف دیکھو تو دعوت اہل حدیث کیا ہے, وہی جو پیارے پیغمبر نے فرما دیا کہ ہر چیز کو چھوڑ دینا, میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا, میری حدیث کے ساتھ چمٹ جانا. فرمایا کہ وہی یاکم محدثات الامور, یہ نئی نئی چیزیں, نئے نئے طریقے, نئی نئی رسمیں, ان سب سے بچنا. تم ان کو دین سمجھتے ہو, یہ سمجھ کر ان کو انجام دیتے ہو, اچھے کام ہیں, کیا حرج ہے, نہیں. یہ بات یاد رکھو کہ ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. تو آج الحدیث کی دعوت کیا ہے, خاتمہ اختلاف کے لیے. آج ہر شخص دائی ہے کہ امت میں اتحاد ہونا چاہیے, یگانگت ہونی چاہیے, آج الحدیث کی بھی دعوت ہے, لیکن آج الحدیث کی دعوت باقی دعوتوں سے ممتاز ہے. باقی دعوتیں جو ہیں وہ اختلاف کا مکمل حل پیش نہیں کرتے, مکمل حل پیش نہیں کرتے. باقی دعوتوں میں پوری امت کی وحدت کا امکان نہیں. اگر کوئی شافی ہوگا تو وہ دعوت دیں گے امام شافی کی, تو پھر حنفی, مالکی اور حنبلی مانیں گے, نہیں مانیں گے, امت متحد نہیں ہوگی. اگر کوئی مالکی ہوگا وہ دعوت دیں گے امام مالک کی طرف, تو کہ باقی مانیں گے, نہیں مانیں گے, پوری امت متحد نہیں ہوگی. دعوت اہل حدیث یہ ہے کہ ایک پیغمبر کی طرف آ جاؤ, ایک پیغمبر کی بات کا کوئی مائی کا نال انکار کر کے دکھا دے, کوئی انکار کر کے دکھا دے. تو دعوت اہل حدیث اعتدال کی دعوت ہے, امت کی بات کی دعوت ہے, اور یہ دعوت وہی ہے جو پیارے پیغمبر نے دی کہ میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے, اس وقت تم اگر ہلکا ہو تو ہر چیز کو چھوڑ کر چمٹ جانا میری سنت کے ساتھ, وہ اختلافات کا خاتمہ, اختلافات کا مخرج اور حل ہے. یہ دعوت اہل حدیث جس کا محور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہمارا ہر عمل کیسا ہو, جیسا اللہ کے پیغمبر کا, ہم نے کیا کرنا ہے وہی جو اللہ کے پیغمبر نے کیا, اور کیا نہیں کرنا وہ کچھ نہیں کرنا جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. دین کے معاملے میں ہم تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر سے کوئی چیز ثابت ہو, ثابت نہ ہو ہم آگے نہیں بڑھیں. یہ دعوت اہل حدیث, اور جب کوئی چیز ثابت ہو جائے ہم وہ کام کریں گے, یقیناً کریں گے, لیکن کیسے, اپنے اپنے طریقے سے نہیں, بلکہ بالکل ویسے جیسے اللہ کے پیغمبر نے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہہ دیجیے کہ لوگو اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ میری اتباع کرنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے نہ آگے بڑھو, نہ کسی کو آگے کرو, نہ کسی کو آگے بڑھاؤ, نہ کسی ذات کو, نہ کسی قوم کو, نہ کسی برادری کو, نہ کسی خاندان کو, نہ کسی امام کو, نہ کسی صحابی یا تابعی کو, نہ کسی محدث کو, نہ کسی فقیر کو, نہ کسی پیر و مرشد کو, اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. یہ دعوت ہے ہر لحاظ سے پوری طرح, جو مرکز اور محور ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. عبادت کس کی کرنی, جس کی اللہ کے پیغمبر نے کی, کیسے کرنی, جیسے اللہ کے پیغمبر نے کی, کیا کام نہیں کرنا جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نئی چیز سے ڈرایا, فرمایا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لعن اللہ من احدث حدثا او آوى محدثا, جو شخص کسی ایک بدعت کو جاری کر لے یا کسی ایک بدعت کی تعظیم کر لے, اس کو جگہ دے لے, اس پر اللہ کی لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اب اللہ یقبل عمل صاحب بدعت من یدع بدعته, ایک بدعتی انسان جب تک اپنی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ. اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا لیا ہے. بدعتی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. وہ توبہ کیسے کرے؟ وہ تو اپنے عمل کو نیکی سمجھتا ہے. ایک زانی توبہ کر سکتا ہے اس کو گناہ کا احساس ہو سکتا ہے. ایک چور توبہ کر سکتا ہے اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو سکتا ہے. بدعتی کو احساس کیسے ہو؟ وہ تو اپنے عمل کو کار خیر سمجھتا ہے, ثواب سمجھتا ہے. اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. توبہ کی توفیق اسے ملتی ہے جو اپنے عمل کو گناہ سمجھے. تو دوستو اور بھائیوں, یہ دین کا معاملہ ہے. اس دین کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ اور اس دین کے معاملے کو قائم کر لو. کس پر؟ ایک شخصیت پر, اور وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے کیا فرما دیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. لوگوں تمہارے لیے مثال آئیڈیل اور نمونہ ہر چیز میں کون ہے؟ صرف رسول اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. یہ نمونہ کس چیز کا؟ یہ سیمپل کس چیز کا میرے دوست اور بھائیو؟ یہ نمونے پر آپ بھی چلتے ہیں. آپ سب کاروباری ہیں, تجارتوں میں سیمپل چلتے ہیں, نمونے چلتے ہیں. بھی ہمیں یہ ہمارا نمونہ ہے, اس کے مطابق ہمیں 100 پیس تیار کر دیں, ڈیزائن رنگ سب کچھ یہی ہے. اب آپ وہ چیز بنائیں لیکن رنگ میں فرق کر دیں, ڈیزائن تبدیل کر دیں, تو آپ کی وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. تو تجارتیں فیل ہو جائیں, مال واپس ہوگا. حالانکہ دنیا کی چند ٹکوں کی تجارت ہے. ساری دنیا بھی قیامت کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی. ساری دنیا لمحوں اور سعود کی جنت خیر من دنیا معافی ہے. جنت کی ایک بارش پوری دنیا سے قیمتی. جب دنیا کی چند ٹکوں کی تجارت ایک سیمپل پر قائم ہے اور سیمپل کی پیروی نہ کرنے پر سودے ناکام ہو جاتے ہیں, تو یہ تجارت تو جنت کے ساتھ ہے, خالق کائنات کی رحمت کے ساتھ ہے. اس جنت کی ایک ہی قیمت ہے اور اس کا ایک سیمپل. قیمت کیا ہے؟ اللہ کا نظام جس میں عقیدہ, منہج, نمازیں, روزے, حج اور زکات اور عمرہ, فرائض اور نوافل, صدقات, یہ اس کی قیمت ہے. ان تمام امور میں سیمپل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. حج کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا. نماز کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے پڑھی. روزہ کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے رکھا. سیمپل محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. قرآن یہ کہتا ہے تمہارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. اگر اس نمونے کی پیروی نہیں کرو گے, مانا کہ نمازیں پڑھو گے لیکن کیسی؟ جیسے ماں باپ پڑھتے, جیسے پیر و مرشد پڑھتے. اللہ کے پیغمبر کا نمونہ کہاں گیا؟ نماز تو ہے, فرض کی ادائیگی تو ہے, لیکن نمونے اور سیمپل کے امتحان میں ناکام ہو. یہاں کامیاب وہ ہے جس کی نماز مطابق ہو پیارے پیغمبر کی نماز کی, اللہ پر قبول کرے گا. دو ٹکوں کی تجارت ایک سیمپل پر قائم ہے, اور یہ آخرت کا سودا جنت کی تجارت ایک نمونے پر قائم ہے, اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو, اگر اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے, محبت ہے, اور یہ کہتے ہو کہ جیسی آپ کی ذات ہے ویسی کسی کی ذات نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہو کہ جیسی آپ کی صفات ہے اور ویسی کسی کی صفات نہیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ کہتے ہو کہ جیسے آپ کے خلق ہے ویسا کسی کے خلق نہیں, بالکل ٹھیک ہے. ایک بات اور کہہ دو, اور وہ یہ کہ جیسی آپ کی بات ہے ویسی کسی کی بات نہیں, معاملہ ختم ہو جائے. اور یہ محور نجات ہے, محور نجات. تو احمد الحدیث کی دعوت ایک شخصیت کے ارد گرد گھومتی. محبت کس سے کرنی؟ اللہ کے پیغمبر سے. کسی اور سے کرنی؟ ہاں, اور سے کرنی. کس سے؟ جس کو اللہ کے پیغمبر سے محبت. صحیح محبت, صحیح محبت. محبت کا معنی یہ نہیں کہ ایک شخص شتلے بے مہار بن جائے. کو محبت کے طریقے جدا نہیں ہے. محبت عبادت ہے, اور عبادت کا طریقہ آسمان سے اترا ہے. عبادت اپنی مرضی سے نہیں ہوتی, ورنہ ماننا پڑے گا کہ یہ محبت آج سے پہلے یہودیوں نے کی تھی. کس سے؟ عزیر علیہ السلام سے محبت کی تھی. طریقہ کیا تھا؟ طریقہ اپنا کیا؟ کیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے؟ مانو گے اس کو؟ نہیں مانو گے. یہ محبت آج سے پہلے عیسائیوں نے کی, عیسیٰ علیہ السلام سے. وہ محبت کے مستحق ہے, عیسائیوں کا طریقہ اپنا تھا. انہوں نے محبت کی کس طرح؟ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اور بعض نے کہا عیسیٰ الہ ہے, اور بعض نے کہا کہ الہ جو ہے وہ تین قوانین سے عبارت ہے, ان میں ایک اقنوم عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. مانو گے تو سب محبت میں ہو رہے ہیں. ماننا پڑے گا کہ محبت فرض تو ہے لیکن طریقہ محبت بھی آسمان سے آئے گا. اللہ کے پیغمبر سے محبت فرض ہے, اور ہر شخص سے جس کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے صحیح معنی میں محبت ہے, دین کے دائرے میں رہ کر وہ اللہ کے اولیاء ہیں, واقعی اولیاء, ان سے محبت کرو. لیکن ایک شخص اگر ننگا ترنگا بیٹھا ہے, چرس کے نشے میں دھت ہے, اور سامنے کبے ہیں, بلیاں ہیں, کتے ہیں, نجاستے ہیں, اور آپ کے اللہ کا بلی ہے, ہم نہیں مانتے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے ولی کون ہے؟ جن کا عقیدہ ٹھوس ہو, جو توحید میں مضبوط اور مستحکم ہو, اور ان میں تقویٰ ہو, فرح ہو, پرہیزگاری ہو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہو, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو, اور توحید میں کامل ہو, وہ اللہ کے ولی. ان سب سے محبت کرنا فرض ہے. تو دعوت حدیث کیا ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنا فرض ہے. دعوت حدیث کیا ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد اس سے محبت کرنا فرض ہے جس کو اللہ کے پیغمبر سے محبت, جو اللہ کے پیغمبر کی محبت کے تقاضے پورے کرتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کے پیغمبر کی ذات محور ہے. دعوت حدیث کیا ہے؟ ہر اس راستے سے بچو اور اجتناب کرو جس راستے پر پیغمبر اسلام نہیں چلے. دعوت حدیث کیا ہے؟ تمہارا کاروبار کیسا ہو جیسا اللہ کے پیغمبر نے تعلیم فرمایا, معیشت کیسی ہو جیسی اللہ کے پیغمبر نے تعلیم فرمائی. تمہارے دوست اور بھائیو, دعوت حدیث کا اول سے آخر تک ایک ہی محور ہے, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آخری بات کے حوالے سے آپ نے ابھی شیخ ضیاء الحق صاحب کا بڑا مفصل خطاب آپ نے سنا, درود کی کثرت, یہ دعوت حدیث ہے. ہاں ہاں, نبی علیہ السلام نے کثرت سے درود پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ اکثرکم علی صلاۃ, کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑتا تھا. تو بھائی ہماری دعوت درود کی ہے, اور آپ نے سن لیا کہ درود کون سا جو مسنون ہے, جو اللہ کے پیغمبر نے تعلیم فرمائے. بتائیے جو صیغہ درود کا, جو الفاظ درود کے اللہ کے پیغمبر نے سکھائے, وہ بہتر ہے کہ جو ہم بنا لیں وہ بہتر ہے؟ یہ ہماری دعوت ہے. کثرت سے درود پڑھیے. جمعے کے دن کی فضیلت ہے, نبی علیہ السلام کا ہمارے اکثر اسی علیہ سوا تھا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. پیغمبر علیہ السلام اس امت کے محسن, جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھا. تو ہر لحاظ سے ہماری دعوت کا محور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توحید کی بات آپ نے سن لی ہمارے محترم بھائی سے, اور یہ دعوت ہے اول سے آخر تک توحید, پیارے پیغمبر کی سنت. یہ سنت کے ساتھ تمسک کیجئے. یہ آج کمی ہے, توحید میں کمی, عقیدے میں کمی, اور سنت کے ساتھ احتسام میں کمی. نتیجہ یہ کہ یہ امت ہلاکت اور بربادی کی طرف گامزن ہے. آئیے توحید کی طرف آؤ, پیغمبر اسلام کی سنت کی طرف آؤ, پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسی برکتیں آتی. ایسے ویسے حکام پر مسلط ہیں, کیونکہ آج امت میں بگاڑ, جیسا امت میں بگاڑ ہوگا ویسے حکام اللہ مسلط کر دے. تو آئیے اصلاح کے راستے کی طرف. اصلاح کی اساس جو ہے وہ توحید ہماری طاہر ہے, اور اللہ کے پیغمبر کی سنت آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت کی بنیاد. اس پر آئیے, اس راستے کو اپنائیے, اللہ تعالیٰ اصلاح احوال فرما دے گا. اللہ رب مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے کے فہم کی توفیق عطا فرما دے, صحیح منہج کے فہم کی توفیق عطا فرما دے, اپنے پیارے پیغمبر کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے, اپنے اولیاء کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے, اور ہمیں یہ توفیق دے ہمارا عقیدہ, منہج, خلو, سیاست, عمل, نماز, روضہ, حج و زکات, عمرہ, فرائض, نوافل, ہر چیز اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے عین مطابق ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.